بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 44 44 صفحہ نمبر 44 دوسری لائن پارا نمبر 2 رکوع نمبر 10 سورۃ البقرہ آغاز 200 آغاز آیت نمبر 211. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح شاید فرمائی کہ دیکھو ایمان والوں, ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو اس دعوے کے تقاضے کو پورا کرو. ایمان کے دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور اسلام کی ہر بات قبول کرنے والے بن جاؤ. پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم پھسل گئے, واضح احکامات آنے کے باوجود, تو میں اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ اللہ العزیز نہایت زبردست ہے, تمہیں کچل سکتا ہے. الحکیم نہایت حکمت والا ہے کہ اپنی حکمت کی وجہ سے تمہیں مہلت دے رہا ہے, اس مہلت سے فائدہ اٹھانے والے بن جاؤ. اگر آج نہیں مانو گے, دنیا کی زندگی میں نہیں مانو گے, تو آخرت میں تو مانو گے, قیامت میں تو مانو گے. قیامت میں ماننے سے پہلے بھی, عالم برزخ میں مانو گے, عالم برزخ سے پہلے موت کے وقت میں مانو گے, لیکن یہ ماننا تمہارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے, تو بہتر ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو مانو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, کہ بنی اسرائیل جن میں نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا, حضرت اسحاق علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی, پھر یہ سلسلہ نبوت کا بنی اسرائیل میں چلتا رہا, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل, حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں, زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل میں, یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں, عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں, سلسلہ طویل چلتا رہا. کثیر تعداد انبیاء علیہ السلام کی تشریف لائی بنی اسرائیل کے اندر. پھر دنیا کے لحاظ سے حضرت سلیمان علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل میں سے تھے, ان کی حکومت پوری زمین پر, پوری دنیا پر, صرف انسانوں پر نہیں, پرندوں پر بھی ان کی حکومت, ہوا پر بھی ان کی حکومت. فرمایا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی, لیکن جب انہوں نے ناقدری کی, آج ان کی حالت یہ ہے کہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا. نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ذلیل و رسوا تھے, اور آج بھی جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ان کی حکومت قائم ہے. یہ حکومت کیسی قائم ہے؟ یہ حکومت قائم ہے دوسروں کے سہارے پر. قرآن میں اللہ نے بات فرما دی کہ گمراہی سے اور فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں سے قرآن کو سمجھیں جن کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے لیے ذلت مسلط کر دی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے ذلت جو مسلط کی گئی ہے کہاں ہے؟ آج ان کی حکومت قائم ہے, میرے محترم قرآن غور سے پڑھو. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک ان کی حکومت قائم نہیں ہوگی، یا اللہ سے وابستہ ہو جائیں یا انسانوں سے وابستہ ہو جائیں، کہ انسانوں کی رسی پکڑ لیں یا اللہ کی رسی پکڑ لیں، تو ان کی حکومت قائم ہو سکتی ہے. آج دیکھیں کہ اسرائیل جو قائم ہے کس کے بل بوتے ہوئے قائم ہے؟ امریکہ کے بل بوتے ہوئے قائم، کہ دنیا کی رسی کو پکڑا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ زیادہ جو اصرار ہے کہ عراق سے فوج نہیں نکلنی چاہیے امریکہ کی، یہ کس کا اصرار ہے؟ یہ اسرائیل کا اصرار ہے. کیوں؟ کہ اس لیے اگر امریکی فوج یہاں سے نکل گئی تو ہماری حفاظت کرنے والا کون رہے گا؟ تو ان کی حفاظت کا ذریعہ انسان، یا ان کی حفاظت ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ. 1967 میں عرب ممالک نے شکست کھائی ہے اسرائیل کے مقابلے میں، معلوم بھی ہے کیوں؟ کہ جس وقت یہ لڑائی ہوئی، ہمارے ہاں سے جو ترانے نشر ہوئے ہیں، کہ مصر سے جو ترانے نشر ہوئے، نحنو ابنائی فرائنا، ہم فرعونوں کی اولادیں، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ یہاں کا نعرہ یہ تھا، وہاں کا نعرہ. اسرائیل کا وزیر اعظم اپنی کابینہ کو لے کر صحرا میں جا کے گر گرایا ہے کہ اے اللہ، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے ہیں، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بحیرہ قلزم عبور کرایا، فرعونیوں کو تو نے تباہ و برباد کیا، اے اللہ آج بھی اپنی اس سنت کو جاری فرما دے. کس سے تعلق قائم کیا؟ اللہ سے تعلق قائم کیا، تو کامیابی ہوئی. اتنے ممالک، عرب ممالک شکست کھا گئے ایک چھوٹی سی ریاست، یہودیوں کی ریاست سے، تو اس کا بظاہر کہا جاتا ہے دیکھیں جی وہ شکست کھا گئے، انہوں نے شکست دی. نہیں میرے محترم، سبب ہے قرآن میں اللہ نے بات بیان فرما دی کہ یا اللہ کی رسی کو پکڑیں گے تو کامیاب ہوں گے، یا لوگوں کی رسی کو پکڑیں گے. اس وقت کامیاب ہیں وہ، امریکہ اور بڑی طاقتوں کی رسیوں کو پکڑ کر کامیاب ہیں. تو قرآن مجید میں جو حقانیت بیان ہو گئی ہے اس پہ غور کریں تو حقانیت واضح ہوتی ہوئی چلی جائے گی. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بات فرمائی کہ سل بنی اسرائیل، کہ آپ پوچھیں بنی اسرائیل سے، پوچھیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ کم آتے نہ ہوں، کتنی ہم نے دی ان کو من آیت بینہ، واضح نشانیاں. اب واضح نشانیاں اللہ عطا فرماتا ہے، واضح نشانیاں کون سی ہیں؟ یہاں ایک بنیادی بات جس کو ذہن نشین فرمانا ہے کہ واضح نشانیاں، کہ واضح احکامات کس کے ذریعے سے معلوم ہوں گے؟ اللہ کے نبی اور رسول کے ذریعے سے معلوم ہوں. اللہ کے نبی اور رسول کا نبی ہونا کہاں سے معلوم ہوگا؟ معجزات سے معلوم ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات قدم قدم پر موجود. حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا پھینکا، اژدہا بنا، مبارک ہاتھ سینے سے لگا کے نکالا، چمکدار ہو گیا. اس کی چمک سورج جیسی تھی، لیکن حرارت سورج جیسی نہیں تھی، ٹھنڈک چاند جیسی تھی. یہ معجزہ ظاہر ہوا. پھر اس کے بعد معجزات کہ اللہ تبارک و تعالی نے طوفان کی کیفیت تعریف فرما دی کہ طوفان، پوری آبادی کے اندر طوفان، فرعونیوں کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں اس میں، یہ چھتوں پر بیٹھے ہیں، اور اسرائیلیوں کے گھر کے اندر پانی داخل نہیں ہو رہا. یہ معجزہ. اس معجزے کے بعد پھر مزید معجزے، کہ معجزے اس انداز سے کہ ٹڈیاں ٹڈیاں ہی ٹڈیاں جو ساری فصلوں کو کھاتی چلی جا رہی ہیں. یہ معجزہ. اس کے بعد پھر اللہ تبارک معجزہ دکھایا کہ خون کا معجزہ ہے، مینڈکوں کا معجزہ ہے، کہ یہ تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے عذاب آیا ہے فرعونیوں پر، لیکن فرعونیوں نے بھی اس کو تبدیل کیا. کس انداز سے تبدیل کیا؟ کہ جب یہ طوفان آیا تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ حضرت، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، آپ کو اللہ کا نبی بھی مانیں گے اور آپ کی قوم کو آزاد بھی کریں گے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے. حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی، فرما دیا کہ موسیٰ یہ ماننے والے نہیں ہیں، بہرحال آپ کی دعا قبول کر رہا ہوں، تو ان کو تھوڑی میعاد ہے اس کی. جس وقت طوفان ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت نہیں کہا جب طوفان ہے، یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین فرمانے کی، مجبوری کی حالت میں ایمان قبول کرانا ایمان نہیں، ایمان وہ ہے جو مجبوری کی حالت میں نہیں, مجبوری کی حالت میں جو کہتے میں ایمان لائے, ایمان دل کی رغبت کا نام ہے. تو مجبور کر کے اگر آپ کسی کو کہیں بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں پڑھ کلمہ, تو ایمان والا ہوگا؟ ایمان والا قطن نہیں ہوگا. ایمان تو دل کی رغبت کے ساتھ ماننے کو کہتے ہیں. تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں فرما سکتے تھے کہ تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے, لہذا پہلے اس کا فیصلہ کرو پھر میں جو ہے دعا کرتا ہوں. نہیں, کیونکہ یہ مجبوری کا ایمان ہوتا, مجبوری کا ایمان ایمان نہیں ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جس وقت یہ طوفان ختم ہو گیا, دعا قبول ہو گئی, اب فرمایا کہ اب اپنا وعدہ پورا کرو. کہا کہ موسیٰ یہ عذاب تھا, فصلیں خشک ہو گئی تھیں, زمینیں خشک ہو گئی تھیں, بنجر ہو رہی تھیں, تو یہ پانی کی کثرت تو ہماری زمینوں کی شادابی کا سبب بن رہا تھا. اگر آپ نے دعا کی ہے تو آپ نے ظلم کیا ہے. صورتحال بدل گئی, اللہ کی نعمت کی ناشکری کی, پھر اللہ نے عذاب دی, فصلیں ہوئیں ٹڈیاں ہی ٹڈیاں. اب مشکل مسئلہ پیش آ گیا, کیا کریں؟ پھر حاضر ہوئے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ٹال دے. حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام, نبی کا درد دل, حضرت فرما دیتے کہ تم وعدے سے منحرف ہو گئے, جاؤ میں نہیں کرتا, لیکن درد دل کہ شاید اب ان کو ایمان کی توفیق ہو جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نے دوبارہ دعا فرمائی, پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عرصے کے لیے اس کو ٹالا. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اب وعدہ پورا کرو. کہا کہ موسیٰ یہ ٹڈیاں تیری دعا سے ختم ہوئی ہیں, ہم تو اتنی فصل ہو گئی تھی اس کو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے تھے, تو یہ مشقت سے ہم بچ رہے تھے اور تیری وجہ سے ہوا, تو تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو عذاب دیے ہیں وہ مینڈکوں کا عذاب ہے کہ مینڈک ہی مینڈک ہر طرف, اور صورتحال یہ تھی کہ بیٹھے ہوئے ہیں لیٹنا چاہ رہے ہیں تو پیچھے مینڈکوں کا بستر بن گیا, اب کھانا کھا رہے ہیں تو ایسے جیسے برتن کھانے کا سامنے رکھا, ڈھکنا اٹھایا, مینڈک کود کے اندر, منہ میں لقمہ ڈال رہے ہیں, جیسے منہ کھولا مینڈک کود کے منہ کے اندر, اب پریشان کیا کریں. پھر حاضر ہوئے, آ کے درخواست کی کہ حضرت آپ دعا فرمائیں. حضرت کا درد دل کہ انسانیت کی عظمت نبوت اور نبوت درد دل کی انتہا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام پھر دعا فرمائی, سلسلہ ختم ہو گیا. حضرت نے پھر یاد دہانی کرائی کہ موسیٰ یہ عذاب تھا, یہ تو کھیل تھا, تماشا تھا, ہمارا تو شغل بنا ہوا تھا, تو نے ہمارا شغل ختم کرا دیا. اور انہی عذابوں میں ایک عذاب یہ تھا, خون کا عذاب. خون کا عذاب یہ تھا کہ پانی ہے برتن کے اندر, ہے پانی ہے منہ میں ڈالا, خون بن جاتا تھا. پانی استعمال نہیں کرتے تھے, درختوں کے پتے نچوڑ کے کہ اس کا پانی استعمال کریں, جب وہ پتے نچوڑتے تھے تو اس کا زہر پانی ہے, جیسے منہ میں ڈالتے تھے خون بن جاتا. یہاں تک اللہ نے ذلیل کیا کہ یہ بنی اسرائیل والے جو ان کے غلام تھے ان سے کہتے تھے کہ اپنے منہ میں پانی لو, وہ منہ میں پانی لیتے تھے یا اپنا منہ کھولتے تھے کہ اب ہمارے منہ میں ڈالو, جب ان کے منہ میں آتا تھا خون بن جاتا. پھر درخواست کی, موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی, ٹل گیا. اب ان نعمتوں کی قدر کی نہیں کی, تو اللہ نے پورے کے پورے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا. فرمایا کہ یہ ہے کہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے, جب مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے پھر اللہ تبارک و تعالی انتقام لیتے ہیں, تو اللہ کا انعام انتقام میں بدل جاتا ہے. تو یہ ایک ضابطہ ہے جو ہاں اللہ نے بیان فرمایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز جو واضح نشانیاں ہیں وہ ہیں معجزات. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بحیرہ کلزم کو عبور کر گئے, جو بحیرہ کلزم عبور کر گئے اور فرعون کا لشکر اس کے اندر داخل ہوا اور غرق ہو گیا, پورا کا پورا غرق ہوا. اور آج کے ہمارے مفکرین نے اس کی تعویل کی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت جزر کی کیفیت تھی, چاند ہی نکلا تھا. چاند نہ نکلا ہوا ہو تو سمندر کا پانی نیچے رہتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام جب پہنچے تو جزر تھا, چاندی نکلا تھا, پانی سمٹا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سے پار ہو گئی. جیسے فرعون کا لشکر پہنچا اندر داخل ہوا, جب وہ داخل ہوا تو اس کے داخل ہوتے ہی چاند کے نکلنے کا وقت ہو گیا. جب چاند نکلا ظاہر ہوا تو پانی سمندر کا مد اچھلنے کی کیفیت میں آ گیا, اس کی وجہ سے ڈوب گئے. میرے محترم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تو ایک آدمی بھی نہیں ڈوبا اور فرعون کے لشکر کا ایک آدمی بھی نہیں بچا, 13 لاکھ کا لشکر ایک آدمی بھی نہیں بچا, تو یہ کیا چاند کی وجہ سے تھا؟ پھر خود قرآن مجید میں اللہ اس واقعے کی خبر دے رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ان کے قوم والے کہہ رہے ہیں کہ انا لمدرکون, کہ اے موسیٰ ہم تو گہرے میں آ گئے, اگر ہمیں مروانا ہی تھا تو نے تو وہاں شہر میں مرنے دیتا, ضرور تو نے اس جگہ پہ ہمیں لانا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جی نے فرمایا کہ نہیں, مجھے پریشانی کوئی نہیں, میرا رب ان میا ربی سیاحدنی, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ میری رہنمائی فرمائے گا. یہاں قدم قدم پر قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے, قدم قدم پر اشارات موجود ہیں. یہاں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے افراد ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,70,000 افراد ہیں, لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ان معیا ربی, یعنی فرمایا کہ ہمارے ان معنا ربنا, کہ ان معنا ربنا, یعنی فرمایا کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. رب تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے, رب تو ان کی قوم کا بھی ہے, لیکن حضرت نے فرمایا ان معیا ربی سیاحدین, کہ یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ میری رہنمائی کرے گا. تمہاری رہنمائی نہیں کہا, ہماری رہنمائی نہیں کہا, سیاحدین ہی میری رہنمائی کرے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انفرادی بات کیوں فرما رہے ہیں؟ پھر ادھر دیکھیں, نبی علیہ السلام ہجرت کی رات ہے, یہاں سے تشریف لے گئے, غار ثور کے اندر حضرت مقیم ہیں, ساتھ کون ہے؟ ایک ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہ حضرت یہاں فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشانی کی حالت میں ہیں, اور ان کی پریشانی کیا ہے یہ بات ابھی واضح ہو جائے گی. یہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ معنا لا تحزن, ان اللہ معنا, کہ اے ابو بکر تو غمگین مت ہو, ان اللہ معیا, کہ میرا رب میرا اللہ میرے ساتھ ہے, نہیں, ان اللہ معنا, یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے, جیسے میرے ساتھ ہے ویسے ہی تیرے ساتھ ہے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ جو ہے میرے ساتھ ہے, معیا و معاق بھی نہیں فرمایا, معنا خود کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اکٹھا بیان فرمایا. کیوں؟ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی اور قوم کی سوچ علیحدہ علیحدہ ہے, قوم کے اندر بد اعتمادی کی کیفیت ہے, موسیٰ علیہ السلام اعتماد اور ایمان کی اعلیٰ کیفیت کے اندر ہیں, تو وہاں اشتراک نہیں. یہاں جو فکر نبی علیہ السلام کی ہے وہی فکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے, اس لیے نبی علیہ السلام نے ان اللہ معنا فرمایا, کہ جیسے اللہ میرے ساتھ ہے اے ابو بکر ویسے ہی اللہ تیرے ساتھ ہے, تو غمگین نہ ہو اس معاملے میں. ابو بکر کو غم کیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ غم یہ تھا جو حضرت نے بات گزارش کی نبی علیہ السلام سے, فرمایا کہ حضرت اگر میں پکڑا جاؤں, حضرت رو پڑے, فرمایا کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو ایک فرد کا قتل ہے, اگر آپ خدا نخواستہ گرفتار ہو گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا, یہ تو پوری امت کا قتل ہے, کون ہدایت کا ذریعہ بنے گا اور کیسے احکامات پہنچیں گے؟ تو فکر کس بات کی؟ کہ امت ہلاکت سے بچ جائے, اور اللہ کے نبی کی فکر کیا ہے؟ کہ امت ہلاکت سے بچ جائے. فکر ایک ہے, اس لیے یہاں اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ ان اللہ معنا, نبی السلام کے الفاظ معنا کے ہیں, اس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا. تو میں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے آیات دیں, تو آیات سے مراد ایک بات تو ہے معجزات. جب معجزات آ گئے, اب یہاں جو ضابطہ عرض کر رہا ہوں شریعت کا, کہ معجزات آ گئے, معجزات سے معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کثیر معجزات, لیکن جو بنیادی اور دائمی معجزہ ہے حضرت کا, وہ یہ قرآن مجید ہے. اس وقت کہہ دیا گیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ودو شہدا کم مندون اللہ کن تم صادقین فعلم تفعلوا ولن تفعلوا. فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں, تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں, تم بھی انسان ہو, سارے مل جاؤ, اپنے حمایتیوں کو جمع کر لو, اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر دکھا دو. پھر آگے فرمایا فعلم تفعلوا, پس اگر تم نے نہ کیا, ولن تفعلوا, ہمارا دعویٰ ہے, چیلنج ہے, قیامت تک تم کبھی کر ہی نہیں سکتے. جب یہ چیلنج کی بات آ گئی تو اب کیا چاہیے تھا مخالفین کو؟ بنا کر دکھا دیتے, جی ہم آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں, لیکن نہیں بنا سکے. تو یہ دائمی معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے, باقی اور معجزات بھی اللہ نے بہت سے ظاہر فرمائے. جس سے واضح ہو گئی بات. کیا واضح ہو گئی بات؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. جب یہ بات واضح ہو گئی اب آگے اس کے آیت بینہ کیا ہے؟ کہ پہلی چیز آیت بینہ میں, آیات بینات میں سے یہاں آیت بینہ فرمایا کہ اس میں پہلی چیز معجزات کہ جس سے نبوت اور رسالت کا تعین ہو گیا. اب اس کے بعد اگلی بات, اگلی بات یہ ہے کہ نبی اور رسول نے جو کچھ فرمایا وہ آیہ بینہ, اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں. کہ حضرت آپ جو یہ بات فرما رہے ہیں اس کی ہمیں دلیل دیں, مطالبہ دلیل نہیں ہوگا نبوت سے, کہ نبوت کی بات بذات خود آیہ بینہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب جب نماز قائم کرو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقیم الصلاۃ کا مفہوم کیا بیان فرمایا؟ اقیم الصلاۃ کا مضمون یہی, مفہوم یہی بیان فرمایا کہ یہ نماز پڑھنا, نماز اسی کی نماز پڑھنے کو اہتمام کرنا, یہ نماز قائم کرنا ہے. اب دور حاضر کے اندر وہ فقرے نے کہا کہ نہیں, الصلاۃ کے معنی دعا کے ہیں اور اقیم الصلاۃ دعا کا نظام قائم کرو. دعا کیوں مانگی جاتی ہے؟ دعا مانگی جاتی ہے خیر خواہی کے لیے. تو یہ اللہ نے حکم دیا حکمرانوں کو کہ اپنی رعایا, اپنی عوام کی بھلائی کا نظام نافذ کرو. اب یہ تعبیر کی جا رہی ہے کہاں, جب معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو اب مفہوم کون سا چلے گا؟ آیہ بینہ کون سی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اور حضرت کا فعل مبارک آیہ بینہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو لہذا یہ حکم آ گیا, اب نبی علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کیا تو یہ آیہ بینہ کا انکار ہوگا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں گرفت کے انداز میں بیان فرمایا کہ جب آیہ بینہ واضح بات آ گئی, بات واضح نہیں لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی, اب وہ کیا چیز ہو گئی؟ وہ آیہ بینہ ہو گئی. اب اس کا انکار یہ آیہ بینہ کا انکار ہے. تو فرمایا کہ اس کا انجام کیا ہے؟ وَمَن يُبَدِّلْ, اور جو تبدیل کرے نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو, من بعد, اس کے بعد کہ ما جاءتہ, کہ وہ آ گئی اس کے پاس, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, یقیناً اللہ تعالیٰ سزا کا نہایت سخت ہے, پھر اللہ ڈھیل نہیں دیتا, اللہ اپنی گرفت میں لیتا ہے. تو میں کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں, اب یہاں بنی اسرائیل سے پوچھنے کی بات فرمائی اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 شرارتیں ان کی بیان کی ہیں. اسی صورت کے اندر اس سے پہلے تقریباً 40 شرارتیں ان کی بیان کی ہیں کہ ایک شرارت, نعمت آئی پھر اس کا انکار, نعمت کو تبدیل کیا پھر اس کی گرفت, پھر عقاب جو ہے وہ ہوا ہے. جیسا کہ یہ بات کل کے درس میں بھی گزارش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی, جب تورات عطا فرمائی نہیں دی, اس میں آپ نے اپنی طرف سے کچھ داخل فرمایا, اب نعمت کی ناقدری, اللہ نے پہاڑ اوپر معلق کر دیا, مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پھر یہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ جہاد میں حصہ لو تو یہ بیت المقدس ہم تمہیں عطا کریں گے, نہیں جی, ہم تو وہاں نہیں جا سکتے کہ ان نفیہ قومن جباری, وہاں تو جابر لوگ رہتے ہیں, ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحرا میں بھٹکا دیا. اب صحرا میں بھٹک رہے ہیں, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تین, کھانے کے لیے من اور سلوہ کے بٹیر ہیں اور شہد ہیں, پینے کے لیے پتھر پہ حضرت کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ عصا ماریں, عصا مارا 12 چشمے پھوٹ گئے, پانی آسانی کے ساتھ صحرا کے اندر مل رہا ہے, پھر بادلوں کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا, لیکن ناقدری کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ذلیل رسوا کیا. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت ان کو عطا فرمائی تو انہوں نے ناقدری کی اور اس ناقدری کی سزا میں پھر یہ مبتلا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ فرعون کو رب ماننے والے اپنے رب, جس کو رب مان رہے ہیں اس کے ساتھ ہلاک ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یوں شرک کرنے والے تباہ و برباد ہوتے ہیں, لیکن جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے, پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی, شرک میں مبتلا ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو سزا دی ہے کیا دی ہے؟ کہ توبہ قبول ہوگی اس صورت میں کہ جب کہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. پھر ان کو قتل کیا گیا, ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا وہ قتل کیے گئے, اور جو روکنے والے نہیں تھے ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو قتل کرو. تا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سزا دی. یعنی اس سے پہلے اللہ تعالی نے یہ واقعات بیان فرما دیے, فرمایا کہ اب ان سے پوچھو کہ یہ واقعات ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. تو جب ان کو یہ معلوم کہ یہ واقعات تو ان کو معلوم ہیں تو زہر انکار نہیں کر سکتے, تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے حالات کا جائزہ لو اور اس سے عبرت حاصل کرو, ان جیسی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ان جیسی بد اعتمادی سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور فرمایا کہ یہ ضابطہ ذہن میں رہے کہ جو اللہ کی نعمت میں تبدیلی کرتا ہے اللہ پھر اس کو سزا دیتے ہیں, اللہ کا انعام انتقام کی شکل اختیار کرتا ہے. یہ بات فرما کے آگے فرمائی یہ بات کہ کون ایسا کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کون کرتے ہیں. فرمایا کہ زینہ, زینت دے دی گئی, پرکشش بنا دیا گیا, کس کے لیے, کس چیز کو, للذین کفروا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کیا چیز پرکشش بنا دی گئی, الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی, کہ دنیاوی زندگی ان کے لیے پرکشش بنا دی گئی. کیا ہوا, کافروں جنہوں نے انکار کیا, معبود اللہ کی بجائے دنیا کے مال و متاع کو بنا لیا, مقصود آخرت کی بجائے دنیا کو بنا لیا, اور اپنی زندگی کا انداز تکبر اور غرور کا اختیار کر لیا. فرمایا کہ یہ کیوں ہوا, کہ بنیاد چھوڑنے کی وجہ سے جب نبوت سے انحراف کیا, نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ان کے اندر یہ باتیں داخل ہونا شروع ہوئیں. فرمایا کہ زجینا, پرکشش بنا دی گئی, للذین, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر و کفر کیا, الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی, دنیاوی زندگی ان کا مقصود و مطلوب بن گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حب الدنیا راس و کلی خطیاتی, فرمایا کہ دنیا کی جو محبت ہے یہ تمام گناہوں کی بنیاد ہے. کیا آپ جائزہ لیتے ہوئے چلے جائیں کہ دنیا کی محبت کیا, کہ دنیا کا مال مجھے مل جائے, دنیا کے اندر عزت اور عہدہ مجھے مل جائے, تو یہ ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت جتنی پیدا ہوتی جائے گی آدمی گناہ کی راہ کو اختیار کرتا ہوا چلے جائے گا. تو میں کہ یہ بنیاد ہے گناہوں کی. اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی, فرمایا کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال, فرمایا تجھے معلوم ہے تیرا مال کیا ہے, فرمایا کہ تیرا مال وہ ہے جس کو تو نے کھا کے فضلہ بنا دیا, تیرا مال وہ ہے جس کو تو نے پہن کے بوسیدہ کر دیا, تیرا مال وہ ہے جو تو نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا, باقی جو مال ہے وہ دوسروں کا مال ہے, تیرا مال نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربان کر دو. وہ گیا, اس نے وہاں جا کے جائزہ لیا, خیر خی کی اپنے مالک سے, بے کون سا اونٹ, وہ اونٹ جو کسی کام کا نہ ہو, بیکار ہو, تو اس کو جا کے ذبح نہر کر دیا. نہر کر کے واپس آئے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, اس وقت یہ کہنا ان کے ذہن میں نہیں رہا کہ جی کون سا اونٹ تو نے قربان کرنا ہے. جب وہ آیا تو حضرت نے پوچھا قربان کر رہے ہو, کہا کہ ہاں, کون سا اونٹ, حضرت وہ جو کسی کام کا نہیں تھا تو میں نے کہا کہ ایسے بیکار کھڑا ہے اسی کو قربان کر دوں, تاکہ حضرت نے فرمایا کہ جو فلاں اونٹ جو تھے کام والے ان میں سے کسی کو قربان کیوں نہیں کیا, حضرت وہ آپ کے کام آئیں گے. فرمایا میرے کام وہی آئے گا جو میری طرف سے آگے جائے گا, یہ تو دوسروں کے کام آئیں گے میرے کام نہیں آئیں گے. تو فرمایا کہ اللہ نے زینت دی ان لوگوں کے لیے انہوں نے کفر کیا, دنیاوی زندگی کو, جب زندگی کو زینت دے دی اب انہوں نے کیا کیا, وہ یسخرون, اور وہ مذاق کرتے ہیں, من الذین, ان لوگوں سے جو عاملوا ایمان لائے. اب جو غرباء ہیں ایمان والے ان کا طنز و استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں, اور خود قرآن مجید میں آخری بارے میں اللہ نے یہ بات بیان, دوسری جگہ بیان فرمائے, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, کہ جب یہ ایمان والوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں. کیا اشارہ کرتے ہیں, دیکھ یہ جنت کا مالک جا رہا ہے, پہننے کو کپڑے نہیں, پاؤں میں جوتا نہیں, اور دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جنت کا مالک بنوں گا. تو اس طرح سے آنکھوں سے اشارہ کرتے اور طنز و استہزاء کرتے. کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر طنز و استہزاء تم جن پہ کر رہے ہو, اور کل وہی لوگ ہوں گے تم پہ طنز و استہزاء کر رہے ہوں گے, نہ صرف وہ کر رہے ہوں گے بلکہ فرشتے بھی تم پہ طنز و استہزاء کر رہے ہوں گے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مسخری کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, کن کا, ایمان والوں کا. تو فرمایا کہ ایمان والوں کا مذاق اڑا, حالانکہ دنیا کے اندر بھی یہ ضابطہ ہے کہ مال و متا یہ عزت کی بنیادی بنیاد نہیں, کہ آج کتنے صاحب مال ہیں جو بے عزت ہیں, کتنے بغیر مال والے ہیں کہ جن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. سعودی ایئرپورٹ پہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 28 گاڑیاں تھیں جو جہاز کے ساتھ لگی ہوئی تھیں. ایئرپورٹ پہ گاڑیاں اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن یہ کس کی تھیں؟ چھوٹے آدمیوں کی گاڑیاں تو نہیں ہو سکتیں. اگر چھوٹے آدمیوں کی گاڑیاں ہوتی اندر کیسے جاتی؟ 28 گاڑیاں لگی ہوئی تھیں ایئرپورٹ کے اوپر جہاز کے ساتھ, اور 28 یہ شیوخ تھے بڑے بڑے, جن میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضرت میری گاڑی میں تشریف فرما ہوں. اب یہ کیا ہے؟ کیا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دنیا کا مال و متع تھا؟ دنیا کا مال و متع نہیں, ان کے پاس ایمان اور دین کی دعوت کی نعمت تھی, دولت تھی. تو لہذا فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی یہ ضابطہ قاعدہ نہیں ہے جس بعد مال و متع ہو. فرمایا کہ یہ لوگ جو دنیا پرست ہیں, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون, فرمایا کہ ان بد نصیبوں کی حالت یہ ہے کہ دنیاوی امور میں بڑے ماہر ہیں. ان کو دیکھو کہ ان کی عقلیں کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہیں, لیکن فرمایا کہ آخرت کے معاملے میں یہ غافل ہیں. اور کامیابی کس کی ہے؟ کامیابی اس کی ہے جو آخرت کی فکر رکھتا ہو اس دنیا کی زندگی کے اندر. تو فرمایا کہ والذین اتقوا, اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, فوقہم, ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامت, یہ قیامت کے دن, کہ جنت میں ہوں گے, جنت اوپر. والذین اتقوا فوقہم, ان کے اوپر ہوں گے, کہ یعنی ان پہ غالب ہوں گے, اور یہ طنز و استہزاء کریں گے ان جہنمیوں کے ساتھ اس وقت. بلکہ وہ کریں گے طنز و استہزاء, بلکہ آراف والے بھی, کہ جو درمیانی کیفیت میں ہوں گے, ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے, بعد میں جنت میں داخل ہوں گے, درمیانی کیفیت میں ہیں, جن کے اعمال نیکی اور گناہ کے برابر ہوں گے, تو کچھ عرصے کے لیے آراف میں رکھے جائیں گے. اللہ ان کا رخ پھیرے گا اہل جنت کی طرف, اہل جنت کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اے اللہ ہمیں بھی ان میں داخل فرما دے. اہل جہنم کو دیکھیں گے تو جہنمیوں پر مذاق کریں گے کہ تم جن لوگوں پہ طنز و استہزاء کرتے تھے ان کو تو ہم نے جنت میں اعلیٰ مقام پہ دیکھا ہے. تو لہذا یہ طنز و استہزاء ان کی طرف سے, پھر طنز و استہزاء فرشتوں کی طرف سے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان کے پردے ہٹائے گا. جب پردے ہٹائے گا تو وہ لوگ ایمان والے ان پہ طنز و استہزاء کرتے تھے کہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے, اب ہم کہاں ہیں تم کہاں ہو. میں کہ یہ کہ کامیابی کن کو ہے؟ ان لوگوں کو ہے جن کو اللہ نے تقوی کی نعمت عطا فرمائی ہے. تقوی سب سے پہلی بات, تقوی کیا ہے؟ تقوی دل کو کفر و شرک سے پاک کرنا, اپنے دل کو کفر و شرک سے بچانا, اپنے جذبات کو تکبر, غرور اور حسد سے بچانا, اپنی نیت کو ریاکاری سے بچانا, اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا, اور اپنے مال کو رزق حلال کا ذریعہ اختیار کرنا, حلال ذریعہ اختیار کرنا اور حرام کاموں میں لگانے سے بچانا, یہ ہے تقویٰ, جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی. ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا کہ یہ کام آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. فرمایا کہ جن کو یہ نعمت حاصل ہوگی وہ قیامت کے اونچے درجات میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خوش نصیبوں میں بنا دے. فرمایا باقی رہی دنیا کی بات کہ دنیا کا مال و متع, فرمایا کہ یہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے, اللہ رزق دیتا ہے. تو دنیا کا رزق تقوی کی بنیاد پر نہیں, دنیا کا رزق عقل کی بنیاد پر نہیں, دنیا کا رزق علم کی بنیاد پر نہیں, دنیا کا رزق اللہ کی تقسیم ہے, کہ اس کی حکمت عملی کے مطابق ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتے ہیں یہاں رزق دیتے ہیں. تو یہاں دنیا کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان والے ہیں, ان کو بھی اللہ نے رزق دیا ہے, اور ان کے اندر بھی غربا موجود ہیں, اور جو کافر ہیں کیا ان کے اندر غربا موجود نہیں؟ کہ ان قوموں کے اندر بھی غربا موجود ہیں. تو فرمایا یہ تو اللہ کا نظام قسمت ہے, تقسیم ہے. اصل چیز تو آخرت ہے, اور آخرت ہوگی وہ کس پہ؟ آخرت میں دو چیزیں, نیت اور کوشش. یہ نیت اور کوشش ہے تو آخرت نصیب ہوگی, اگر یہ نہیں تو وہ قسمت نہیں. تو قسمت جو ہے وہ دنیا سے متعلق ہے, آخرت میں نہیں. تو آخرت کے اندر نیت اور کوشش. تو اللہ یہ دونوں نعمتیں مجھے بھی عطا فرما دے, اور اللہ قبولیت عطا فرما دے. فاخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.